Middernacht, zondag 12 februari, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Boven Canada is een onbekend object uit de lucht geschoten door een Amerikaanse straaljager. Dat gebeurde in opdracht van de Canadese premier Trudeau. Het object was ontdekt door de Amerikaanse luchtverdediging. Gisteren werd er bij de Amerikaanse staat Alaska ook al iets neergehaald door een Amerikaans gevechtsvliegtuig. Wat dat precies was, is nog niet bekend. Vorige week werd door de VS een Chinese ballon uit de lucht geschoten. Volgens de Amerikanen werd daarmee gespioneerd, maar China spreekt dat tegen. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije gaat alleen vandaag nog zoeken naar overlevenden in het puin. De overlevingskansen zijn inmiddels zo klein dat het USAR-team na het werk van komende dag terugkeert. Intussen komt de verdeling van hulpgoederen in het aardbevingsgebied maar moeizaam op gang, zegt de actievoorzitter van Giro 555... In veel getroffen plaatsen staat geen hal meer overeind die kan dienen als distributiecentrum, waardoor hulpgoederen op straat komen staan. In België is kort voor het begin van een misverkiezing een gewapende man opgepakt. Volgens het parket is door de arrestatie waarschijnlijk een aanslag voorkomen. De man werd aangehouden voor aanvang van de Miss België-verkiezing. Die werd gehouden in pretpark Plopsaland in de provincie West-Vlaanderen. Hij had een vuurwapen bij zich en in zijn auto lagen meer wapens en een kogelwerend vest. Het gaat om een man van in de 40. Over een mogelijk motief is nog niets bekend. Feyenoord speelt in de kwartfinales van de KNVB-beker uit tegen Heerenveen, heeft de loting uitgewezen. Ajax mag naar Doetinchem voor een wedstrijd tegen de Graafschap. PSV speelt thuis tegen ADO Den Haag. En amateurclub Spakenburg gaat op bezoek bij FC Utrecht. De kwartfinales van de KNVB-beker zijn op 28 februari en 1 en 2 maart. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken bewolkt met lokaal kans op mist. Het koelt af naar een graad of 4. Overdag eerst grijs, later meer zon. Blijft droog en bij weinig wind wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. U wist het misschien nog niet, maar we bevinden ons in de maand van de Bijbel. En daarom staan we vannacht stil bij het meest gelezen boek ooit. Want of je nou gelovig bent of niet, de invloed van de Bijbel op onze taal, cultuur, politiek en hoe wij onszelf zien, is immens. Maar hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Vannacht gaan we op een ontdekkingstocht waarbij, misschien wel toepasselijk voor een heilig boek, de ene na de andere mythe sneuvelt. De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En in dat ongeloviger Nederland neemt de kennis over de Bijbel steeds meer af. Is dat eigenlijk erg? Wat moet je nou echt van de Bijbel weten om onze taal en cultuur beter te begrijpen? Dat bespreek ik met Renske Hof, universitair docent Middel-Nederlandse letterkunde aan Universiteit Utrecht. En uiteraard met vaste gast, theoloog Stefan Paas van de Vrije Universiteit Amsterdam. Renske Hof, welkom in De Ongelooflijke. Goed dat je er bent. Het is de maand van de Bijbel. Jij bent nog jong. En je hebt ervoor gekozen om bijbelonderzoeker te worden, toch? Zo kan ik dat wel een beetje zeggen, ja, Renske? Ja. Vragen mensen jou nooit, waarom houd jij je bezig als jong mens van deze tijd met zo'n oud boek van een afkalvend geloof in Nederland? Ja, ik denk die laatste nuance is wel goed. Wereldwijd natuurlijk niet per se. Nee, groeit het nog steeds. Ja. Ja, nou soms wel. Ik heb wel eens iemand gehad die waar ik dus aan vertelde wat ik deed. Zeker mijn promotieonderzoek, wat inderdaad echt specifiek over bijbels ging. En die dan zei, goh, maar je ziet er gewoon zo. En toen de zin niet afmaakte en het was aan mij om dat verder in te vullen. Normaal uit. Ja. Gewoon alsof je niet met zoiets zou bezig zijn. Ja. Voor mij is het onderzoek doen naar de Bijbel of naar Bijbelse boeken is zo relevant in de geschiedenis. Ik wil onderzoek doen naar hoe mensen lezen, hoe mensen leven, hoe mensen naar de wereld om zich heen kijken. Ja. Wat beter te kiezen daarvoor dan een boek dat door een gigantisch grote groep mensen doorheen de geschiedenis gelezen wordt, waar allerlei betekenis aan vasthangt. Ja. Wat zo'n centrale rol speelt in de dagelijks levens van mensen, zowel in 1500 als vandaag. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook. Ik denk dat vriend en vijand van de Bijbel het er wel over eens is dat er maar weinig boeken invloedrijker zijn geweest

U hoorde universitair docent Middel-Nederlandse letterkunde Rens Kolf en professor theologie Stefan Paas. Een uitgebreidere versie van dit gesprek kunt u terugluisteren in de Ongelofelijke Podcast. Dat kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Daar vindt u ook nog meer dan 100 andere afleveringen. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. Nog een hele mooie nacht. NPO Radio 1.